Oda Gündemi. Merhaba. Bildiğiniz gibi dün 10 eczacı odası bir araya geldi İstanbul Eczacı Odası'nda ve bir basın toplantısı yaptılar. Konusuysa piyasada bulunmayan ilaçlar ve Sağlık Bakanlığı'nın ilaçları yurt dışından özel şirketler tarafından getirmesiyle ilgili başlatmayı düşündüğü uygulama idi. 10 Eczacı Odası bu konuya karşı tepkilerini dün İstanbul Eczacı Odası'nda yapılan basın toplantısında dile getirdiler. Bugün de İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Alemdar Oda Gündeminde bu konuyu özellikle sizlerle değerlendirecek. Levent Alemdar stüdyomuza gelmeden sizlere dünkü basın toplantısıyla ilgili bir haberi aktarmak istiyorum. Oda sitemizde de yayınladık bu haberi. Sağlık Bakanlığı'nın ilaçların yurt dışından özel şirketler tarafından getirilmesi için ihale yapılacağı açıklamalarına tepki olarak bugün İstanbul Eczacı Odası'nda, yani dün İstanbul Eczacı Odası'nda bir araya gelen 10 Eczacı Odası Başkan ve Yöneticisi bir basın toplantısı yaptılar. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, İzmir Başkanı Tuncay Sayılkan, Bursa Eczacı Odası Başkanı Kubilay Aydın ve Genel Sekreteri Okan Şahin, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci, Mersin Başkanı Hüseyin Şimşek, Kocaeli Saymanı Mehmet Burak Gürkan ve Yönetim Kurulu üyesi Işık Alkan basın toplantısında hazır bulundular. Ortak açıklamada imzası bulunan Diyarbakır, Tekirdağ, Van ve Amasya Eczacı Odalarının başkan ve yöneticileri ise mazeretleri nedeniyle dünkü toplantıya katılamadılar. Basın toplantısında ortak açıklamayı Mersin Eczacı Odası Başkanı Eczacı Hüseyin Şimşek okudu. 10 Eczacı Odası tarafından yapılan ortak açıklama ise şöyle: "Halkımızın ilaca ulaşmasını zorlaştıran, eczacıyı sistemin dışına iten hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağız. Dışa bağımlılığı her geçen gün artan ilacın bulunamaması ile ilgili yaşanan sorunlar halkımızın sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. İlaç harcamalarını baskılama amaçlı uygulamaların olumsuz etkileri son dönemde kendini iyice göstermektedir. Sayısı her gün değişmekle beraber bugün yaklaşık 500 ilaç piyasada bulunmamaktadır. Bunların önemli bir bölümünü kanser, kalp ilaçları ve aşılar gibi yaşamsal öneme sahip ilaçlar oluşturmaktadır. İlaç yokluğu biz eczacılara sağlık hizmeti sunmada, hastalara ise ilaca ulaşmada büyük sorun yaşatmaktadır. İlaçlar neden bulunamıyor? A. İlaca yalnızca ticari meta, sağlık hizmetlerine de sadece devletin gider kalemi olarak bakılmasının sonucunda özellikle kronik hastalıklarda ve kanser gibi ağır hastalıkların tedavilerinde kullanılan yeni jenerasyon ilaçlar artık Türkiye'ye getirilmemektedir. Bu grup ilaçların fiyatlandırılmasında ısrar edilen düşük döviz kuru nedeniyle birçok hastanın umudu olacak bu ilaçlar için firmalarda ruhsat başvurusu dahi yapamamaktadır. B. Fiyatları deyim yerindeyse sakız fiyatına düşürülen ama her biri insan sağlığı için ayrı önem taşıyan bazı yerli ilaçlarımız da düzenli olarak üretilmemektedir. C. Yine aynı gerekçeyle üretimi yurt dışında yapılan ve ülkemizde kullanılan ancak zarar ettikleri gerekçesiyle artık ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen, yani ithal edilemeyen ilaçlarda yokluğun bir başka sebebidir. Her üç durumda da, yani yeni ilaçların ülkeye girmemesi, üretimin durdurulması ya da yavaşlatılması ve ithalatın yapılmaması halinde de hasta mağdurdur, tedavisi aksamaktadır, çaresizdir ve ilaç aramaktadır. Yıllarca ilaç bulunabilir, ucuz ve kaliteli olmalıdır diyen eczacı, çaresizlik içinde hastasına "bu ilaç eczanemizde yok" demektedir. Bu durumun en önemli nedeni ilaçta ekonomi yönetimi tarafından uygulamaya konulan global bütçedir. Nüfus artışı, ortalama yaşam süresinin uzaması, tedavide yaşanan yenilikler, döviz kurundaki artış, girdilerdeki yükselişler. İlaç harcamalarını etkileyen bu faktörlerin hiçbiri dikkate alınmadan tek taraflı ve sınırlandırılmış bir bütçeyle sabit bir rakama bağlı ödeme yapmak ve yalnızca ilacı ucuzlatalım anlayışı bugünleri getirmiştir. Ucuzlayan sadece ilaç değil, insan sağlığıdır. Gelinen noktada 1. sürdürülebilirlik sorunları başlamıştır. 2. İlacı ucuza mal etme çabaları kalitesiz ya da etkisiz ilaç tartışmasını başlatmıştır. 3. Bulunmayan ilaçlar kara borsa ve sahte ürün sonuçlarını doğurmuştur. 4. Bulunmadığı için reçetelendirilmeyen ilaçlarda aslında hastaların ulaşamadığı fark edilmeyen ürünler arasındadır. Çünkü artık ne bulunuyorsa tedavi bu yönde olmaktadır. 5. Ucuzlayan sadece ilaç değil, aynı zamanda insan sağlığının önemi ve 25 bin eczacının emeği olmuştur. Bugün halen yürürlükte olan ilaç fiyat kararnamesinin fiyatlandırma ile ilgili hükümlerinin uygulanması, ilaçta yaşanan bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırmaya yetecektir. Kararnamede ilacın fiyatının belirlenmesinde esas alınan kur değeri hala 1.9595 iken bugün kur 3 liraya dayanmıştır. İşte sorunun esas kaynağı buradadır. Şirketlere kıyak, kamuya ve vatandaşa pahalıya patlayacak. Sağlık Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamaya göre siyasi otorite çözüm olarak bulunmayan ilaçları ihale yöntemiyle yurt dışından getirmeyi planlıyor. 2013 yılı itibariyle bulunamadığı için Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından getirilen ilaç tutarı ülkemizde tüketilen ilacın %5'ini bulmuştur. Bu oran sürekli artma eğilimindedir. Sorunun doğru çözümü bu ilaçların ülkemizde üretimini teşvik etmek ve doğru fiyat politikaları uygulamaktır. Bunun yerine yanlış politikalarda ısrar ederek bulunmayan ilaç satışının artışına neden olmak ve devamında birkaç şirkete kıyak iş olanağı sağlayacak ama vatandaşa çile çektirecek böyle bir yöntemi önermek akılcı değildir. Ayrıca yasaya aykırılık içeren bu modelde sorunlar azalmayacağı gibi daha da artacaktır. Çünkü bu yöntemde ilaç daha ucuza değil, kamu tarafından birkaç kat daha pahalıya alınacak ve ilaca ulaşmak da güçleşecektir. 20 liralık ilaç için 19 avro ödeme. Bugüne kadar ilacın etiket fiyatı ve kamu fiyatı olmak üzere iki fiyatı vardı. Bugün ise ilaç firmaları tarafından ülkemizde piyasaya sunulmayan ilaçları temin etmek adına kamu üçüncü bir fiyattan alım yapmaktadır. Örneğin Türkiye'deki ruhsatlı fiyatı 20 lira olan bir ürün için Sosyal Güvenlik Kurumu 19 avro ödeme yapmaktadır. Fiyat cazibesinin daha pek çok firmayı bu alana çekmesi endişemizdir. Ucuz ilaç politikaları nedeniyle Türkiye pazarına sunulmayan, tedavide yeni umutlar sağlayan ilaçların ve Türkiye'de ruhsatlı olduğu halde bulunamayan ilaçların bu tip palyatif çözümler yerine hastanın rahatlıkla ulaşabileceği eczanelerde bulunmasını sağlamak gerçek çözümdür. Çünkü Türkiye'de var olan sağlık sistemi içinde eczaneler halka en yakın birinci basamak sağlık merkezleridir. Oluşan arızaları gidermek yerine sistemin arkasından dolanarak çözüm aramak, sağlık sisteminin tüm bileşenlerini, sanayiciyi, depocuyu, eczacıyı ve sonuçta hastayı mağdur etmektir. Bu uygulama piyasanın başka bir alana kaymasına neden olacak ve sağlıkta büyük bir yıkım oluşturacaktır. İnsan hayatı değerlidir ve kutsaldır. Sağlık hizmeti ve hasta tedavisi dönem dönem beklemeye alınacak, duraklamalar yaşatılacak bir olgu değildir. Bu nedenle ilaç hizmeti kesintisiz ve sürdürülebilir olmak zorundadır. Yanlış ilaç fiyat politikaları bir yandan insan yaşamını ve hasta sağlığını kesintiye uğratırken, diğer yandan yok olan ilaçları bu geçici yöntemlerle aracılar tarafından ithal ederek hastaya ulaştırmaya çalışmak, bir yerlere kaynak sağlarken eczane içini boşaltmaktır. Eczacıyı sistemin dışına taşıyan hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağız. Çözüm yerli ilaç sanayinin destek ve teşvikinin yanında ilaç fiyat kararnamesinin revize edilerek doğru uygulanmasıdır. Hastanın ilaca kesintisiz ve zamanında ulaşmasını sağlamak ilaç firmalarının, Türk Eczacıları Birliği'nin, Sağlık Bakanlığı'nın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli görevidir. Bu bileşenler bir araya gelerek halk sağlığını önceleyen, ilacı erişilebilir hale getiren bir yaklaşımla ilaç fiyatlarında sürdürülebilir yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmelidir. Üzerine düşen tüm fedakarlığı yapan, vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren ve sağlık hizmeti alırken her geçen gün cebinden daha fazla ödeme yapan sevgili halkımızın hak ettiği nitelikli sağlık hizmetine kavuşması temel dileğimizdir. Sağlık Bakanlığı'nı ilaçla ilgili sorunları akılcı ve sosyal devlet anlayışı içinde çözmeye ve ilaç hastaya eczaneden eczacı tarafından verilir ilkesi içinde hareket etmeye davet ediyor. Halkımızın ilaca erişimini zorlaştıran, eczacıyı sistemin dışına taşıyan hiçbir uygulamaya sessiz kalmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz saygılarımızla. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Van ve Amasya eczacı odaları. Evet, dün yapılan basın açıklamasını sizlere okuduk. Mersin Eczacı Odası Başkanı Hüseyin Şimşek okuyarak basınla paylaştı 10 eczacı odasının ortak basın açıklamasını. Bugünkü gazetelerde de yer aldı elbette bu basın toplantısında yapılan açıklamanın haberi. Başta Dünya Gazetesi'nde bir haber vardı bugün. İthal ilaçtaki sorun EKK genelgesiyle çözülecek başlığını taşıyordu. Mehmet Kaya'nın haberi. Buna göre Türkiye'de bulunamayan ilaçların ithaline ilişkin yeni düzenleme arayışı tedirginlik yarattı. İlaç arzına ilişkin yeni istisna tartışma başlattı. Türkiye'de bulunmayan ilaçların Türkiye Eczacıları Birliği tarafından temin edilmesi uygulamasından vazgeçilerek bu alanın ticari rekabete açılacak olması tedirginlik yarattı. Dünya Gazetesi'ne bilgi veren TEB Genel Sekreteri Harun Kızılay, sorunun Türkiye'de erişilmeyen ilaç kalmaması halinde ortadan kalkacağını, ilaçların bir yönüyle perakende dağıtımı olan TEB tekeli dışında ticari sunumun gelecekte daha ciddi sorunlara yol açacağını belirtti. Dünyanın edindiği bilgilere göre konu Ekonomi Koordinasyon Kurulu gündemine taşındı. Kurulda bu konunun bir yönetmelik veya tebliğ ile düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulan plana göre SGK'nın Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş şirket ya da kurumların katılabileceği her yıl bir ihale açılması öngörüldü. Bakanlık yetkilileri sürecin ağırlıklı olarak SGK tarafından yönetileceği ve model konusunda net bir kararınsa henüz verilmediğini kaydettiler. Yeni düzenleme ne içeriyor diye sormuş Dünya Gazetesi. SGK, Sağlık Bakanlığı'nın protokol imzalayacağı kurum ve kuruluşlar tarafından ithal edilecek ilaçların bedellerini ödeyebilmesine imkan veren sağlık uygulama tebliği değişikliğini Ağustos 2013'te yaptı. Geçen süre içinde ise bu şirketler ya da kuruluşlarla nasıl bir çalışma yapılacağı konusunda model oluşturulmaya çalışıldı. Dünyanın edindiği bilgiye göre EKK'da SGK'nın bu türden şirketlerin özellikleri ve hangi şartlarda alımların yapılacağı ile ilgili şirket seçimine konu ihale ilişkin bir yönetmelik ya da tebliğ yayınlaması kararlaştırıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulan plana göre SGK'nın Sağlık Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş şirket ya da kurumların katılabileceği her yıl bir ihale açılması öngörüldü. Bakanlık yetkilileri sürecin ağırlıklı olarak SGK tarafından yönetileceği ve model konusunda net bir kararınsa henüz verilmediğini söylediler. İlaç erişimindeki sıkıntı maliyet korkusu deniyor haberde. Dünyaya bilgi veren ilaç sektörü yetkilileri Türkiye'de ilaç bulunamama nedenlerinin bilinen kamu alımlarındaki fiyat baskısı dışında kamunun SGK ve Sağlık Bakanlığı eliyle bazı ilaçlara ruhsat vermekte yavaş davranmasının etkili olduğunu belirttiler. Türkiye'nin ilaç alımlarının büyüklüğü nedeniyle fiyat baskısını uygulayabildiğini belirten kaynaklar, Türkiye'de bulunamayan ilaçların çoğunun özellikli ve çok pahalı olduğu, Türkiye'de ruhsatlandırılmayarak ithal edilmesi yoluyla satışlarının sınırlandığı kaydedildi. Bu ilaçların ruhsat alması durumunda Türkiye pazarına engelsiz olarak gireceği ve mevcut kullanımlarından çok daha fazlaya çıkacağı, bunun da SGK'nın maliyetlerini yükselteceği kaydedildi. TEB Genel Sekreteri Harun Kızılay, Türkiye'de ruhsat almayan hiçbir ilacın satılamayacağı, toptan ilaç ticareti yapanların perakende satış yapamayacağı ve ilaç perakende satışının sadece eczaneler aracılığıyla yapılacağının kanunla hükme bağlandığını hatırlattı. Bunun iki istisnasının bulunduğunu ifade eden Kızılay, bunların bağışlarla gelen ilaçların kabulü ile erişilemeyen yani ya da bulunamayan ilaçların yurt dışından ithal edilmesinin düzenlemesi için TEB'e verilen görev olduğunu kaydetti. TEB'in ilaçların ithaline ilişkin üstlendiği rolün kar amacı gütmediğini, bazı ilaçlarda ciddi zararların dahi söz konusu olduğunu, ancak toplam maliyetlere bakıldığında TEB'e ek mali yük doğurmadığını kaydeden Harun Kızılay, bu alanda ticaret söz konusu olursa karlı tarafları da olacaktır. TEB dışında bu haliyle çözüm aranması sorunu çözmeyecektir. Çünkü Türkiye'deki ruhsatların verilmesi, fiyat kur sorununun çözülerek bütün ilaçlara erişimin, mevcut üretici, toptancı ve eczane kanalıyla ilaca erişimin sağlanmasıdır, dedi. Türkiye'de bulunamayan ve ithal edilmek zorunda kalan 3 ilaç grubunun yetim ilaçlar olarak adlandırılan ve çok nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçlar, yeni geliştirilmiş çok önemli hastalıkların tedavisinde kullanılan biyoteknolojik ilaçlar ve Türkiye'de ruhsatlı olsa da kamu fiyat politikası nedeniyle üreticinin piyasaya sunmadığı ilaçlar olduğunu kaydeden Harun Kızılay, pahalılığı nedeniyle tedirginlik yaratan ilaç grubunun biyoteknolojik ilaçlar olduğunu, bunların Türkiye'de ruhsatlanması ve tanıtımının serbest kalmasıyla mevcut tüketimin çok üzerinde tüketime ulaşma potansiyeli olduğunu anlattı. Kızılay, yetim ilaçların Türkiye'de toplam kullanıcısının 1500 dolayında olduğunu, getirilen ilaçların da %55'inin bu ilaçlardan oluştuğunu kaydetti. Harun Kızılay, sorunun çözümü konusunda yapıcı öneriler sunduklarını, özellikle patent koruması kalkmış yetim ilaçlar konusunda TEB'in üretim yapmaya hazır olduğunu kaydetti. Diğer ilaçlarda da sektörle kamunun fiyat ve kur sorununu çözecek bir mekanizma geliştirilmesi gerektiğini belirten Kızılay, kamu dışında ilaç dağıtım zincirinde istisna yaratılmasının mevcut sorunları daha da derinleştirmekten başka sonuç doğurmayacağını söyledi. İthal ilaçlardaki diğer itirazlarını da dile getiren Kızılay, bu ilaçların temininde toptan ticaret şirketlerinin ön plana çıkacağı görünümünün olduğunu, bu yolla üretilecek çözümün toptan ticaretin içine perakende bir kanal açmak olacağını söyledi. Kızılay, yetim ilaçların fiyat esnekliği yoktur. Ucuz olduğu için ithalatçının getirmediği ilaçlara da zaten mevcut kamu sistemi uygulanıyor. Türkiye'de yeni bir perakende kanalı açtığınızda sadece sorunları derinleştirirsiniz. Türkiye'de toptan ilaç satışlarının olabildiği ecza depolarından ilaç ulaştırmaya başlarsanız sistem çöker, dedi. Kızılay, erişilemeyen ilaçlardan olan ve romatizma hastalıklarında kullanılan depo penisilini ayda 200 bin kişinin kullanması gerektiğini belirterek, ilacın Türkiye satış fiyatı 1.32 TL, yurt dışında bulabildiğimiz en ucuz fiyatsa 6 euro, o yüzden getirilmiyor, ancak hastalar erişmek zorunda, dedi. Ve Dünya Gazetesi bu kapsamlı haberinde dünkü basın toplantısına da yer vermiş. 10 oda özel şirketlerin ithalatına karşı ara başlığıyla. Öte yandan söz konusu ilaçların ithalinin özel şirketlere açılmasına yönelik girişime tepkiler sürüyor. İstanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Tekirdağ, Mersin, Kocaeli, Amasya ve Van Eczacı Odaları ortak bir açıklama yaparak planlanan uygulamaya itiraz etti. Yapılan açıklamada yaklaşık 500 ilacın temininde güçlük çekildiği ve bunun sorumluluğunun sağlık yönetiminde olduğu kaydedildi. Açıklamada ilaç konusunda sürdürülebilirlik sorununun ortaya çıktığı belirtilerek şunlar kaydedildi. 2013 itibarıyla bulunamadığı için TEB'in getirdiği ilaç tutarı, ülkemizde tüketilen ilacın %5'ini buldu. Bu oran sürekli artma eğiliminde. Sorunun çözümü bu ilaçların ülkemizde üretimini teşvik etmek ve doğru fiyat politikaları uygulamaktır. Bunun yerine yanlış politikalarda ısrar ederek bulunmayan ilaç satışının artışına neden olmak ve birkaç şirkete kıyak iş olanağı sağlayacak ama vatandaşa çile çektirilecek böyle bir modeli önermek akılcı değildir. Ayrıca yasaya aykırılık içeren bu modelde sorunlar daha da artacaktır. Çünkü ilaç daha pahalıya alınacak ve ilaca ulaşmak da güçleşecektir. Evet, Dünya Gazetesi bugün böyle bir habere imza atmış. Mehmet Kaya'nın haberi epey kapsamlı bir haberdi. Ve dünkü basın toplantısının yankıları bugün Milliyet Gazetesi'nde de görülüyor. Doğan Haber Ajansı tarafından yapılan haberi habere yer vermiş Milliyet Gazetesi. Piyasada kanser ilaçları eksik başlığıyla. Evrensel Gazetesi, eczacı sistem dışına itiliyor başlığıyla yer vermiş dünkü basın toplantısının haberine. Ve Aydınlık'ta Ezgi Hotalak'ın haberini görüyoruz. 500 ilaç piyasada yok, 10 eczacı odası çözüm için bildiri yayımladı, diyor Aydınlık Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde ise eczacı odaları uyardı, 500 ilaç bulunamıyor, ölümler yaşanabilir başlığıyla yer vermiş habere. Asıl konumuz bu. Bunun dışında bugün basında yer alan başka konular da vardı eczacıları ilgilendiren ve odamızın gündeminde yer alan. Bunlardan biri bugün Bir Gün gazetesinde yer aldı. Biber gazı yasaklanmalıdır çünkü başlığıyla. Biliyorsunuz Gezi, Haziran direnişi, Gezi direnişi sırasında çokça kullanılan biber gazıyla ilgili Sağlıkçıların da bir sözü var ve sağlıkçılar biber gazının yasaklanması gerektiğini söylüyorlar. 25 Ocak'ta Şişli Kent Kültür Merkezi'nde bir forum yapılacak. Bir Gün Gazetesi bunu duyurmuş ve bu forumun başlığı da biber gazı yasaklanmalıdır. Çünkü sağlıkçılar, hukukçular, psikologlar ve insan hakları savunucuları bu forumda bir araya geliyorlar. Forum bu cumartesi gerçekleştirilecek, 25 Ocak'ta Şişli Kent Kültür Merkezi'nde. TMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği de ortak bir açıklama yaparak bu foruma katılacaklarını belirttiler. İstanbul Eczacı Odası'nı temsilen Eczacı Nurdan Demirkan'ın konuşma yapacağını biliyoruz bu forumda. Ve dün Türk Eczacıları Birliği Başkanı Eczacı Erdoğan Çolak'ın yaptığı bir açıklamaya bugün basında yer verilmiş. Habertürk gazetesinden aktaralım. Hastayken grip aşısı olmayın başlıklı haber. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, her grip salgınında aşı yaptırın uyarısının risk grubunda olmayan insanların vücuduna gereksiz virüs enjekte edilmesine yol açtığını belirterek uyarıda bulundu. Hastalığın vuku bulduğu andan itibaren yaptırılan grip aşılarının hiçbir etkisinin olmayacağını söyleyen Erdoğan, risk grubu dışındakilerin gereksiz yere aşı olmaması gerek. Gribe neden olan virüs her yıl değişime uğramakta. Aşı ise hastalığa neden olan unsurlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Aşıların içerik bakımından her yıl mutlaka yenilenmesi gerekmektedir. Risk grubu dışındaki kişilerin aşı olmaları elzem değildir. Grip olduktan sonra yapılan aşıların etkinliği bulunmadığı gibi gereksiz yere aşının içindeki virüs vücuda enjekte edilmektedir, dedi. Erdoğan aşı yaptırması gereken risk grubunu da şöyle tanımladı: 65 yaş üzeri kişiler, kronik kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar, 18 yaş altında olup sürekli aspirin kullanmak zorunda olanlar, hamileler, toplu yaşam alanlarında yaşayanlar, şeker hastaları, böbrek yetmezliği olanlar, bağışıklık sistemi zayıf ya da ameliyat olanlar ve sağlık çalışanları. Evet, Çolak'ın açıklaması da ayrıca bugün Bir Gün Gazetesi'nde de yer almış. Ve Bir Gün Gazetesi'nde yine bir haber, internetten ilaç satışına yasak başlığını taşıyor. Bu da torba yasayla ilgili Bir Gün Gazetesi'nde yer alan haberlerden biri. Evet, şimdi bir müzik arası verelim. Az sonra değerlendirmeleriyle İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Eczacı Levent Arendar bizlerle birlikte olacak. İlaçların efendisi, sağlığın yıkılmaz kalesi. İlaçların efendisi, insana hizmet ilkesi. İlaçların efendisi, örnektir meslek sevgisi. İlaçların efendisi, hayran bıraktım herkesi. Müzik kadar tutarak sağlık üretir eczacı. İyi ki eczacı var da, eczanede kim varsa darda, hakkını verin birazcık da. Düştüm yandım be eczacı, öksürdüm ateş var eczacı, sıkıldım şaşırdım eczacı, söyle ne yapayım eczacı. Bütün gün doktor hastane, 5 dakika sürdü eczane. Sana getirdim ben 2 çizik, nasıl okudum be eczacı. İlaçların efendisi, sağlığın yıkılmaz kalesi. İlaçların efendisi, insana hizmet ilkesi. İlaçların efendisi, örnektir meslek sevgisi. İlaçların efendisi, hayran bıraktım herkesi. Kola beraber düştüler yola, gelecek omuzlarında. Eczacıdır o baş tacı, hakkını korumak amacı, ne zaman ki yaşar bir acı. Kendidir kendi ilacı, eczacı. Evet, o da gündeminde Eczacı Levent Alemdar, İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler diliyorum. Umarım sorunsuz bir yıl dileriz bu yıl için. Bir de iyi yıllar dileyim. İlk defa ekrana çıkıyorum. 2014 yılının mesleğimiz açısından iyi olmasını umuyorum, diliyorum. Dileklerinize biz de katılıyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle dünkü basın toplantısından başlayalım isterseniz. 10 Eczacı Odası birlikte bir basın toplantısı, evet, gerçekleştirildi burada. Neden bu 10 Eczacı Odası bir araya geldi ve Türk Eczacıları Birliği'nin de benzer açıklamaları var bu konuyla ilgili. Böyle bir ihtiyaç neden doğdu? Bu 10 Eczacı Odası şu an muhalefette bulunan eczacı odaları. Neden böyle bir şeye gerekçe oldu? Özellikle bunun kaynağı çok birazcık daha eskilere dayanıyor. Yani bu yetki öncelikle TEB'e verilmişti. Yani bu yetkiden kastım yurt dışından ilaç getirilmesi, Türkiye'de üretilmeyen ilaçların yurt dışından getirilmesiyle ilgili olan yetki sadece TEB'e verilmişti. Yani TEB ne yapıyordu? Türkiye'de ruhsatı bulunmayan ürünleri yurt dışından kişiye özel olarak getiriyordu. Böyle bir yetki. Bu spesifik ilaçların Türkiye'de de bulunabilirliğini sağlıyordu. Fakat Sağlık Bakanlığı özellikle son dönemlerde ilaç yokluğuna çare olarak böyle bir yöntemi göreceli olarak kullanmaya başladı. Ne yaptı? Türkiye'de ruhsatı olup üretilmeyen, üretimde olmayan, yani özellikle son fiyat kararnamesi nedeniyle üretilmeyen ürünlerin çözümünü yan yol dolanarak böyle bir çözüm üretmeye çalıştı ve bizim açıkladığımız, işte biz 500 kalem piyasada yok diyoruz ama Sağlık Bakanlığı diyor ki 7 kalem yok. Niye 7 kalem yok diyor? Nereden kaynaklanıyor bu? Tabii bu ürünlerin kişiye olarak TEB üzerinden getiriyor ve bunları da sanki sürekli olarak piyasada varmış gibi gösteriyor. Halbuki bu ürünler bir kişi için geliyor, 2 kişi için geliyor. Bulunmadığı için, yani sektörde, eczanede bulunmadığı için de biz yok diyoruz ama Sağlık Bakanlığı da bunları kişiye özel getirdiği için de var diyor. Aradaki farklılıkların ana nedenlerinden bir tanesi bu. Yani bu olayı kullanıyor. Biz TEB Kongresi'nde özellikle bu konuyu dile getirdik. Muhalefet odaları olarak dile getirdik ve bunların çok doğru bir şey olmadığını, TEB'in Türkiye'de ruhsatlı ilaçları getirmesinin doğru bir şey olmadığını, en azından getirse de evet bir ihtiyacı karşılıyordur, getiriyordur, bunun yanlış olduğunu deklare etmesini istedik. TEP buna yanaşmadı. Ve lütfen bunu çok fazla dillendirmeyin, işte çok fazla söylemeyin, bu konudaki görüşlerinizi çok fazla açıklamayın, basına yansıtmayın falan dedi. Ne zamana kadar? Ta ki bakanlık bu konuda TEP bu işe yetmiyor, artık ben bunları da özel şirketlere açacağım diyene kadar. TEP ondan sonra sesini çıkarmaya başladı. Çünkü elindeki o erk artık alınmaya başlamıştı TEP'ten. Bunu biz çok rahat söylüyoruz muhalefet odaları olarak. Şunun için rahat söylüyoruz. TEP kongresinde bu konuda TEP'i eleştirmiştik. Yanlış yapıyorsunuz demiştik. Bu konudaki görüşlerinizi açık açık dile getirin demiştik. Gerçekten de yanlıştı. Önemli olan ilacın eczacı vasıtasıyla hastaya ulaştırılmasıdır. Yan etkilerinin ve tüm kontraindikasyonlarının hastaya iletilmesidir. Yani eczacı bypass edilerek ilaca hastaya ulaştırılması son derece sakıncalı ve sakat bir uygulamadır. Bu uygulamanın bir an önce vazgeçilmesi lazım. Yani yapılması gereken şey yeniden bir ihale açmak değil, Türkiye'deki fiyat kararnamesini gözden geçirmek, bu kararnameye dayanarak da yeni bir fiyat politikasıyla Türkiye'deki 24 bin eczanede ilaçların bulunabilirliğini sağlamaktır. Basın toplantısında da 10 eczacı odamız bunu açık açık dile getirdi. Ha bugün işte biraz evvel bahsettik, bakanlıkla çok farklı sayıda şeylerden bahsediyoruz. Evet, yok ilaçlardan farklı sayılar ortada bahsediyoruz. Yani eczacı odamızda biliyorsun Burcu, sen de takip ediyorsun dönem dönem. 6 ayda bir biz depolara ve firmalara yazı yazıp bir muhtemel yok olan ilaçlar listesini depolara gönderiyoruz ve diyoruz ki bu ilaçlar gündeminizde var mı? Ya da kısmen bulunuyor mu? Gibi ibareler koyarak soruyoruz. Bu en son yaptığımız uygulama Ocak ayı içerisinde yaptığımız bir uygulamadır. Yani bize gelen özellikle 473 kalemlik diye bahsettiğimiz, basına açıkladığımız yok listesi tamamen bu çalışmanın ürünüdür. Yani depoların bize hayır bu ilaçlar elimizde yoktur dediği ilaçlardır. Burada bakanlığın bir başka atlaması var. Özellikle birçok meslektaşımız bunu yaşıyor dönem dönem. Nasıl yaşıyor? Bir ürün çok yakın bir şeyden, antigripal ilaçtan, antiviral ilaçlardan bahsedeyim. Mesela biz yok diyorduk, bakanlık var diyordu. Evet, peşinden ciddi bir tartışma konusu oldu. Hatta bu nöbetimde vatandaşlarla tartıştığım bir şeye denk geldi ve lütfen bakana söyleyin, bir yerde satılıyorsa bize bildirsin, biz gidip oradan alalım demiştim. Şöyle bir şey var, denen ilaçlar eczaneye tevzi olarak bir tane iki tane gelen ilaçlar. Bu ilaçlar için var deme şansına sahip değiliz. Yani tevzi olarak dağıtılan ilaçlar piyasada olan ilaç anlamına gelmiyor. Çünkü geldiği gün bitiyor o ilaç. Bakanlık evet biz piyasaya verdik diyor ama o ilaç geldiği gibi eczanede tükeniyor. Ondan sonra yeniden yok demeye başlıyorsunuz. Elbette, yani sadece tek bir eczaneden tek bir hastaya ulaştırılıyor. Ulaşılıyor. Yani. Peşinden bitiyor. Bir veya iki hasta diyorsun. Oysa şu an grip popülasyonuna baktığınızda her eczanenin portföyünde 20, 50, 100 civarında grip hastası var. Bunların hiçbirisine, yani bir tanesine evet diyorsunuz ama geri kalanına hayır demek durumunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir olayda bu ilacı piyasada var gibi göstermek tamamen bir şeyin üstünü kamufle etmekten başka bir şey değil. Dolayısıyla Bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle anlaşamadığımız noktalardan bir tanesi bu. Yani miktar üzerinde anlaşamadığımız noktalardan bir tanesi bu. Bunun için sözünüzü keseceğim ama bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterinin de açıklamaları var bu konuda. Hı hı. Yurt dışından getirilen ilaçların büyük çoğunluğunun yetim ilaçlar olduğunu söylüyor. Yani bu 500 kalem ilaç arasında, yaklaşık 500 dedik, 473 kalem ilaç arasında yetim ilaç denilen ilaçların oranı size göre yaklaşık olarak %10'u bile geçmez. Yani ben o kanıda değilim. Yetim ilaç, bu ilaçların yetim ilaç olduğu kanısında değilim. Özellikle kanser ilaçlarının büyük bir bölümü son derece sınırlı geliyor. Ve bakanlık bunların hepsini de geliyor olarak hitap ediyor. Yani dün ben de basın televizyon programlarında izliyorum. Yani izlediğim bu programlarda insanlar ilaç bulamıyorum diyorlar. Ama bakanlık bunların içerisinde var diyor. Ki bu çekimlerin büyük bir bölümü dün geçen izlediğimde TEB'in İstanbul bürosunun önünde yapıldı. Evet, evet. Yani bu çekimler Çapa'daki evet. bürünün önünde yapıldı. Bu insanlar burada 15 günde ilaç alabiliyorum, bulamıyorum diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir hastanın 15 gün süreyle bir kanser ilacını beklediğini. Bu bir temin yöntemi değildir. Bunun özel sektöre aktarılması daha facia bir yönteme yol açacaktır. Bu çıkar yol değil. Çıkar yol bu ilaçların bütün eczanelerde bulunabilirliğini sağlamaktır. Onun ötesindeki bir yöntem gerçekçi bir yöntem değildir açıkçası. Ve özel şirketlerin de bu konuya heveslenmeleri diyelim. Bu ilaçların büyük bir çoğunluğunun yetim ilaçlar olmadığında herhalde bir kanıt da olsa gerek. Tabii ki biliyorlar. Biliyorlar. Bilmez olurlar mı? Yani çok rahatlıkla. Bir orada bir başka bir sıkıntı var açıkçası. Yani onu da dile getirmek gerekiyor. Çünkü bu tür ilaçların SGK ödemelerinde üçüncü bir fiyat çıkıyor ortaya. Yani bu söylediklerim tamamen sabit şeyler değil. Sabit derken mesela ilacın tamamen fiyatı üzerinden konuşmuyorum. Örnekleme anlamında söylüyorum. Atıyorum bir X ilacın biliyorsunuz önce bir devlet fiyatı var, kamu fiyatı var, serbest fiyatı var. Bir de sosyal güvenlik kurumu yurt dışından getirirken bunlardan bağımsız bir başka fiyat daha belirliyor. Ve bu ödemeyi yaparken de bazen kamu fiyatının iki katı, üç katı fiyatlar ödüyor. Evet, dünkü basın toplantısında da zaten örneğini veriyorsunuz. 20 liralık bir ilacı, 19 evet. euro. Herhalde üç katı falan oluyor. Aynen öyle. Yani madem bu fiyatı verebiliyorsanız lütfen fiyat düzenlemesini yapın. Bu fiyattan ithal edilmesini sağlayın ve her eczanede serbestçe bu ilaçlar satılabilsin diyoruz. Bütün amacımız buydu. Peki diyelim böyle bir düzenleme gerçekleşti. Şimdi yeni bir tebliğle, yeni bir yönetmelikle bu ihale yoluyla özel şirketlere verilmesi gibi bir şey planlanıyor. Bugün Dünya Gazetesi'nde de epey ayrıntılı yer almış bu plan. Bu böyle bir durum gerçekleşirse Türkiye'de eczacılık konusunda nerelere varır bu iş sizce? Yani çok tehlikeli olduğu dün belirtildi basın açıklamasında. İşte kaos doğurur dendi sağlıkta. Türkiye'de hastaların ilaca ulaşmasında nasıl sıkıntılar olur ve eczacılık mesleği açısından da ne gibi sonuçlar doğurur? Valla açıkçası şöyle düşünüyorum. Uluslararası şirketlerin ekmeğine yağ sürülür. Özellikle ilaçlarını Türkiye'ye getirmek istemeyen şirketler bu yolu kullanarak istedikleri fiyattan Türkiye'ye mal satarlar. Yani düşünebiliyor musun? Türkiye'de 200 dolardan veyahut 200 milyondan ilacını sattırmıyorsunuz. 100 lira diye 100 lira diye bir fiyat veriyorsunuz. 200 liraya sattırmıyorsunuz. Ben bir şirket sahibi olsam yurt dışından bunu 500 liraya getirtip Türkiye'de sattırıyorsam niye bir daha ithal edeyim? Böyle bir şeyin altına, böyle bir riskin altına niye alayım? Çok daha rahat bir şekilde Türkiye'ye 500 liraya o ilacı ithal eder, gönderirim ve Türkiye'de satılmasını sağlarım. Bu bir yol değil. Bu yol Sağlık Bakanlığı'nın çöküşü anlamına gelir. Fiyat politikasının ve ilaç politikasının çöküşü anlamına gelir. Bu asla bir yol değil. Türkiye'deki eczacılık sektörüne ciddi anlamda darbe vurur. Eczane üzerinde hastaya ciddi anlamda darbe vurur. Çünkü hasta artık ilaçla ilgili en ufak bilgi sahibi olmuyor. Olmaz. Ortadan danışmanlık diye bir şey ortadan kalmaz. Doğrudan eline olur. Bu ilaçları yanlış olduğunda, gelen ilaçların yanlışlığı konusunda iadesi, geri ödemesi mümkün olmaz artık. Çünkü hastaya geliyor ilaç. Evet, yani hasta onun yanlış ilaç olduğunu bilemeyebilir. Bilebilir tabii. Bilemeyebilir. Yani bir reçete, elinde bir reçeteyle gidip müracaat edecek, gelen ilacı eline alacak. Doktora gittiğinde de bu ilaç yanlış dendiğinde bu ilacı verecek herhangi bir yeri yoktur. Artık öyle ilaç elinde kalır. Kaldı ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulaması nedeniyle bu ilacı geri veremediğinde aynı ilacın bir başka dozunu alma şansına sahip değil. Ha. Hastalığın tedavisi de aynı şekilde yarım kalacak demektir. Evet. Evet. Peki bu eğer bu uygulama yürürlüğe konursa ne yapmayı düşünüyorsunuz İstanbul Eczacı Odası olarak ve diğer muhalif eczacı odaları? Şu anda gördüğümüz kadarıyla Türk Eczacıları Birliği de bu uygulamaya karşı. Hayır. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nı bir uyarmak gerekiyor. Ve bu konuda bir uyarıyla bu uygulamadan vazgeçip normal 19.90 diye 1.95'te tespit edilen evet. euro kurunu güncel kura getirip normal bir yeni bir fiyat politikası tespit etmesi ve bunun üzerinden ilaç fiyatlarını güncelleyip bunun sektörde ilaç bulunmasını sağlaması lazım. Bu yapılması gerekiyor. Bunun ötesinde ki bir yol asla ne çıkış yoludur ne de Türkiye'de ilacın bulunabilirliğini sağlayabilecek bir yoldur. Bunun ötesinde bir yol düşünemiyorum bile. Peki 2014'de Türkiye ilaç yokluğuyla girdi. Her ne kadar 2014 için iyi dileklerimizi söylediysek de anlaşılan epey mücadeleyle geçecek bir yıl olacak eczacılar için. Yani tabii üst üste birçok şey gündeme gelecek öyle gözüküyor. En basit bir başka şey buradan hazır bu ekranları ekran diyorum akıllı mikrofonları yakalamışken söyleyeyim. Mesela bir olumlu gelişme de özellikle Tarım Bakanlığı'ndan eczanelerimize üyelik konusunda bir baskı vardı biliyorsun. Ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat ve onay konusunda bir baskı vardı. Bununla ilgili özellikle 31 yıl sonu itibariyle İl Tarım Müdürlüğü'yle bir görüşme yapmıştık ve bu görüşmede de denetimlerin durdurulmasını söylemiştik. Yani bu konudaki onay alma zorunluluğunun için İptal. Yapılan denetimlerin yavaşlatılmasını istemiştik. Çünkü bir yasa hazırlanıyordu. O yasa çıktı. Resmi gazetede de yayınlandı ve il müdürlüğüne, tarım il müdürlüğüne de bu konuda bir yazı yazıldı. Yakın bir süreç içerisinde sanıyorum bugün yarın da internet sayfamızda onu da yayınlayacağız. Artık eczacılar eczacı odası dışında bir başka yere kayıt olmak zorunda değiller. Bu üyelik kaydı olarak. Burada bir yanlış algılama olmasın yalnız. Şunu söyleyeyim. Bu ürünlerin denetimleri konusunda Tarım Bakanlığı yetkililerinin bir şeyi var. Hakkı var. Yani eczaneye gelip bir yetki sorumlulukları var. Eczanede bu ürünler olumlu koşullarda satılıyor mu satılmıyor mu gibi bir denetim yapma yetkileri var. Çünkü bu şeyler, bu ürünler Tarım Bakanlığı'ndan ruhsat alıyor. Ancak eczaneye gelip de sizin kayıt yaptırma zorunluluğunuz deme hakları artık yok. Bu tamamen ortadan kalkmış durumda. Bir öncelikle bunu bir belirtelim. Bir de daha önce söz vermeme rağmen katılamadım. Özellikle ticari sicille ilgili konuda bir iki ufak ayrıntıya da imkan bulmuşken değineyim. Şöyle bir konu, ticari sicille ilgili biliyorsunuz özellikle yeni yıl defterlerinin tasdikleri sırasında gündeme geldi ve noterlerin bir kısmı defterlerimizi tasdik etmemişti. Evet, ticari sicilde Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan bir değişiklik nedeniyle eczacılar tacir sınıfına alındı. Bu nedenle de fişlerimiz 1 Ocak 2014 itibariyle fiş ve faturalarımızda ticari sicil numaralarımızın bulundurma zorunluluğu getirildi. Bunun bir cezai yükümlülüğü de var. Bu nedenle yani bazı eczacı arkadaşlarımız şunu söyleyebilirler. Biz defter tasdiklerini yaptırmıştık, almak zorunda mıyız? Bunun doğrudan defter tasdikleriyle ilgisi yok aslında. Asıl sorun Türk Ticaret Kanunu'ndaki yapılan bir değişiklik. Bu sınıftaki tacir sınıfının içerisinde değerlendirilen meslektaşlarımızın fişlerinde ve faturalarının üzerinde ticari sicil numaralarının bulundurma zorunluluğu. Bu nedenle ticari sicil almaları gerekiyor. Ama buradaki kahve karışıklığı sanki ticari sicil alma zorunluluğu ticaret odasına kaydı da beraberinde getiriyor mu idi? Hayır, böyle bir zorunluluk yok. Ticaret odasına kayıt olma zorunluluğumuz yok. Sadece ticari sicil numarası alıyorsunuz ve bu da bir kere ücret ödeniyor. Yani defaten ödenen ücretler yok bunun içerisinde. Evet. Onu da belirteyim. Bu konuda geç kalmış eczacılar için söyleyebileceğiniz bu bir şey var. Her an alınabilir bir olay. Yani evet. Bunun için şu tarihte geç kalınmıştır diye bir şey yok. Denetim sırasında bu sicilinin bulunduğunu, herhangi bir vergi dairesi denetimi sırasında falan bu şey istenebilir. Her an alınabilir. 1 Ocak'tan itibaren olma zorunluluğu var. Her an müracaat edip bunu ticaret sicil müdürlüklerinden bu alınabilir. Evet. Yani bunun için bir gecikmişlik söz konusu değil. Ticaret odasına da kayıt yaptırmak gibi bir durum asla. Hayır, kesinlikle olmayacaktır. Bu konuda evet. Ticaret sicil müdürlükleri tarafımızdan uyarılmıştır. Yani özellikle bu yetkililere, çünkü ilk dönemlerde orada çalışan bazı memur arkadaşlarımız, meslektaşlarımızı ticaret odasına kayıda da yönlendiriyorlardı. Hı. Bu konuda gelen şikayetler üzerine bölgedeki yetkili müdür arkadaşlarımızı uyardık. Ve bunu istenmemesi konusunda özellikle ricada bulunduk. O konuda bilgileri var. Peki, İstanbul Eczacı Odası'nın gündemi tabii çok yoğun ve başka konular da var, bitmez. Sizin özellikle vurgulamak istediğiniz, meslektaşlarınıza aktarmak istediğiniz konular neler? Vallahi aslında Burcu'cum bunu belirli dönemler içerisinde periyodik olarak yapıp gündemle ilgili sıcak gelişmeleri meslektaşlarımıza paylaşmayı, her zaman paylaşmayı aslında isterim. Böyle bir programı hazırlayıp gündeme oturtursak yönetimdeki arkadaşlarımız da ben olabilirim, Semih Bey olabilir, başkanımız olabilir, evet. Sayın Hanımız olabilir. Bu konuda yetkili arkadaşlarımız görev aldıkları konularla doğrudan meslektaşlarımızı bu mikrofondan alışamadık buna, evet. Kusura bakmayın. Arkadaşlara bilgilendirmeyi isteriz. Bu interaktif bir bilgilendirme olur. Doğrudan evet. Bilgilendirme olur. Arkadaşlarımız soracakları soruları da bize mail üzerinden bildirirlerse tabii, onlara da daha sıcak şeyler, bizim atladığımız konular olur. O konularda da kendilerini daha sıcak bilgilendirme oluruz. Bununla ilgili çok kısa süre içerisinde bir program daha yapıp bir iki özel bir konu var. Önemli bir konu var. Özellikle bu terazilerin tartı aletlerinin kontrolleriyle ilgili. Bunlarla ilgili bir özel şirkette bir anlaşma yaptık. Onun ayrıntılarını önümüzdeki programa aktaralım. Çünkü orada devletin yaptığı ciddi hatalar var. O hataların ceremesini eczacı çeksin istemiyoruz. Orada açıklamak istediğimiz, bu mikrofonlar aracılığıyla açıklamak istediğimiz şeyler var. O zaman önümüzdeki hafta bu konuyla ile ilgili özellikle ayrıntılı bir şekilde bilgi veririm. Şu an elimde çok detayları yok ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Artık eczanemize gelip eczanemizde kontrolleri yapacaklar. Ve belgemizi eczanemizde verecekler. Onu söyleyeyim genel olarak. Onun detayları ile ilgili önümüzdeki hafta içerisinde yapacağımız bir programda meslektaşlarımızı daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirelim. Peki. Bir de iş güvenliği meselesi var galiba. Evet. Onu da önümüzdeki haftalarda daha o program içerisinde şekilde. Onunla ilgili tamam. De sorular gerçekleşirse internet sayfamıza her ne kadar da olsa yazmış olsak da önümüzdeki hafta içerisindeki programda onunla ilgili sorularla bir açıklama yaparız. Onunla ilgili olan soruları da o program içerisinde cevaplandırırız. Peki. Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben teşekkür önümüzdeki ederim. Programlarda daha ayrıntılı tekrar görüşeceğiz. Tüm meslektaşlarıma bu mikrofonlar aracılığıyla mutlu bir gün, mutlu bir yıl diliyorum tekrar. Evet, mutlu günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oda gündemi.